Welkom iedereen bij IT-bende 321 van 31 juli 2015. In de box hangen Victor van Rijswoud, Bart van Klaver en mijn naam is Martin Broersen. Ja, dit Windows 10 is gelanceerd, dus daar was... Gaat oh ja, was dat deze week? Daar gaat onze podcast deze keer over, vermoed ik. Het gaat redelijk soepel. Het was niet echt duidelijk voor ons als computermensen. Wij hadden wel duidelijk dat het niet... Dat het goed werkte, Windows 10, maar niet hoe de upgrade zou verlopen. Maar ja, het is inderdaad gewoon een Service Pack-achtige update naar Windows 8.2, zo voelt het. Dus er gaat niet al te veel stuk in mijn omgeving. Ik weet niet wat jou... ik hoorde wat over videokaarten, wat fout kon met drivers, Bart. Ja, Microsoft heeft in Windows 10 de Windows updates die... Voorheen was het zo, ze waren gescheiden in kritieke updates, optionele updates en had je ook nog third-party updates en dat was dan voornamelijk drivers. En in Windows 10 worden ze dus allemaal automatisch aangeboden. Je hebt niet echt de keuze om bepaalde dingen over te slaan. En, die keuze was voor de pro-versie of zo en voor de home-versie niet of zo. Zoiets, klepels heb ik horen luiden hoor. In de home-versie kun je het sowieso niet uitschakelen, volgens mij. En er is wel een soort script wat Microsoft vrij heeft gegeven, zodat je het wel in de pro-versie de mogelijkheid hebt om bepaalde dingen uit te sluiten. Maar het moet allemaal weer via een omweg. Echt makkelijk is het niet gemaakt. Mm-hmm. Microsoft wil natuurlijk vanuit de beveiliging heel graag dat je zo snel mogelijk op de nieuwste patches en drivers zit. En er is op zich ook wel wat voor te zeggen. Maar als die niet goed genoeg getest worden, dan krijg je problemen. En dat ging dus mis bij bepaalde Nvidia videokaartdrivers. Met name mensen die in een opstelling zitten met meerdere kaarten. Of met een multimonitor opstelling. Was op het tweede scherm, waren er storingen te zien. Of het werd allemaal niet goed weergegeven. Mm-hmm. En dan kon je wel in het control panel gaan om die driver te verwijderen. Maar hij komt dan automatisch weer terug en je kon hem niet tegenhouden. Ja, en het en ik plug-in... Zeggen, ik heb zelf ook vanochtend een oude laptop overgezet. En daar zit een AMD-videokaart in. En AMD heeft wel Windows 10 drivers officieel uitgebracht. Maar deze videokaart wordt niet ondersteund. Dus als je het installeert... Windows 10 ondersteunt de videokaart en het scherm. Dat ziet er allemaal goed uit. Maar vervolgens gaat hij die AMD-driver aanhalen. Mm-hmm. En AMD zegt dan gewoon, ja, deze hardware die ken ik niet. Dus dat geeft dan even een probleem. Dus als je dan de Catalyst Control Center weghaalt, dan gaat het allemaal weer goed. Mm-hmm. Maar opeens zat ik weer in een hele lage resolutie en dat was dus even vervelend. Maar... Ja, oké, okay, ja, er zijn wel wat issues voor de gebruikers. Wat ik merk aan gebruikers, want ik zie natuurlijk hier in de ik merk ook feedback van gebruikers. Ik zie dat er is een nieuw scherm bij het inloggen ontstaan met een soort doorzichtige window. Dat is nu vroeger was dat meer een egaal vlak. Nu is dat een image geworden. En de algemene vraag is, waar moet ik dat aanpassen? En het lijkt wel niet aan te passen. Dus dat is dan de issue die al uit meerdere kanten komt van ja, ik wil dat image aanpassen. Maar dat is dus blijkbaar niet, dat moet dat image blijven. Dus er zal binnenkort wel een tool komen om dat alsnog aan te passen. Sorry, welk scherm is dat? Nou, als je inlogt dan zie je zo'n zwart scherm met een soort window waar licht doorheen komt. En dat image wil mensen aanpassen. Oh, het achtergrondscherm? Ja. Oké. Okay. Dus, maar dat is niet standaard te vinden. Ook heb ik één iemand gehoord die wilde, die had vierkante logo's voor zijn dingen. Die wilde natuurlijk dat vierkant werd, dat cirkelvormige inlog. Dus zijn we op dat punt wat vragen over de layout. Heel veel mensen hebben nodig de speciale batchfile om OneDrive uit de taskbar te verwijderen. Want ongeveer 20 seconden nadat de hele installatie gelukt is van Windows 10, installeert hij OneDrive in elk nieuw account. Dus ook als je stelt dat je het al verwijderd hebt en je inlogt als een nieuwe user in, ook dan installeert hij weer een OneDrive account. Dus dat is irritant. Dus er zijn wat irritaties. VPN-verbindingen zijn heel onhandig. Dus er zijn nog wat dingen die wel verbeterd kunnen worden. Dat is ook precies de reden waarom ik verleden week en ook eerder heb gezegd. Het is beter om nog heel even te wachten. Mm-hmm. En niet in de eerste week over te stappen. Want er zitten nog een heleboel scherpe randjes aan. Ja, nou goed, wij moeten worden. Natuurlijk het diepe in om verstand van zaken te krijgen. Dus we kunnen wel om dit soort... Het zijn allemaal uiterlijkheden en minder handige dingen. Nou ja, behalve dan die OneDrive die steeds geïnstalleerd wordt. Dat vind ik eigenlijk wel een beetje pusherig. Dat hoeft van mij niet. Dus... Ja, algemene ervaring voor de update is goed. Artikelen in OEM-artikelen zijn leverbaar via de groothandels. Dus dat is zonder dat er van tevoren enige normale communicatie over is geweest, is dat toch redelijk goed gekomen. Dus dat is ook goed. Dus het leek heel even op een Vista-achtige foute lancering, maar het lijkt nu toch alsof het goed gaat komen. Ik heb inderdaad ook gewoon een aantal kleine dingetjes gezien die niet helemaal soepel liepen. Ik had al even wat kleine problemen met de videokaart, maar ja, dat is allemaal opgelost. En er zijn nog meer kleine dingetjes waarvan ik denk van nou ja. Maar goed, het is tot nu toe ben ik er redelijk tevreden over. En ik ben toch altijd... Wat terughoudend en voorzichtig in het begin. Mm-hmm. En ik ga ook zeker mijn hoofdsysteem nog niet overzetten. Maar ik heb nu mijn eerste echte laptop overgezet. Ik ga dat natuurlijk al draaien in virtuele machines. En ik ga er toch eens mee spelen, eens naar kijken. En ik ben gematigd positief. Mm-hmm. En ik moet zeggen, dat verbaast mij. Dat had ik niet verwacht. Wat ik wel ook merk bij dat er ActiveX... Maar ik heb nog niet verder zelf de tijd gehad om dat verder te onderzoeken wat ik daaraan moet doen. Maar ActiveX components zijn natuurlijk in Edge uitgeschakeld. Dat is bekend. Die zitten niet meer in de nieuwe Edge browser. Er zit nog steeds een Internet Explorer in natuurlijk. Of natuurlijk, maar die is nog aanwezig in Windows 10. Maar die doet dan ook niet meer de ActiveX components. Dus daar is iets geks mee, of het moet eerst een bepaalde beveiligingscheck veranderen, zodat ik wel ook in de oude Internet Explorer nog steeds ActiveX components kan runnen als ik dat nodig heb. Misschien is het onmogelijk, maar dan is dat mogelijk een issue voor diverse sites, want ik zag dat standaard de Java applet of de, hoe heet dat, plugin ding ook niet. Maar Edge ondersteunt op dit moment nog geen plugins. Nee, maar dat vind ik ook niet belangrijk. Maar dan wil je natuurlijk terug kunnen vallen op Internet Explorer. En dat doen ze het ook aanwezig. Niet. Wat? Dat is nog steeds aanwezig hoor. Ja, maar de ActiveX components doen het niet, standaard. Okay. Dus ik weet niet, dat is waarschijnlijk een bepaald security level of zo wat dan aanstaat. Dat is iets wat nog op mijn lijst staat om te kijken van wat moeten we daarmee? Want ik zag dus ook zelfs in Internet Explorer staat dus de standaard Java applet dingen wordt niet meer werkt niet. Dus ik moest daar even voor sites die Java vereisen moet je dus acties gaan ondernemen. Ja, dat heb ik even nog niet in deze dagen waar we heel druk bezig zijn op uitgevogeld hoe dat... Ik start nu even Internet Explorer en dat werkt. En ik zie in de settings wel allerlei ActiveX instellingen. Mm-hmm. Maar misschien dat die op een bepaalde manier of niet doen wat daar staat. Of op een bepaald niveau zijn ingesteld dat jouw scripts niet werken. Mm-hmm. Zoiets vermoed ik ook. Dus dat is nog even puzzelen. Het is dus een hoop puzzelwerk. Maar Victor, je kan volgens mij gewoon over. Je gaat niet helemaal down. Nee, maar kijk, het is natuurlijk wat mij, ik heb vanochtend ook nog even geprobeerd om te kijken of die update nou al aangeboden werd hier. En in Cameroen is het nog niet doorgedrongen. Dus ik vraag me wel heel erg af hoe nou die gefaseerde uitrol nou loopt. Nou, dat weet dus ja, het, maar ik. Gisteravond zijn bij iedereen de icoontjes verdwenen. Dus vanaf gisteravond komen bij allerlei mensen hier in Nederland komen de icoontjes van de vlaggetje bij de klok waar je de update kan reserveren. Je kan de update niet meer reserveren. Dus... Maar ik weet niet precies wat voor algoritme Microsoft aanhoudt, maar het is gebaseerd op iedere aangegeven interesse in de update. Waarschijnlijk kijken ze ook naar wat voor internetverbinding je hebt. En het is natuurlijk toch een download van 3, 4 gigabyte. Mm-hmm. En als je, zoals jou, Victor, met twee blikjes en een stukje touw zit, ja, dan kan dat wel even duren voordat dat binnen is. Ja, nee, dat zal voor mij zal dat ongeveer een hele dag duren, denk ik. En dan mag ik hopen dat die ook herstelt als die afbreekt. Maar ik vind het aan de andere kant, ik zou het geweldig vinden als Microsoft daarnaar kijkt. Als hij zegt van nou, Victor heeft zo'n slechte internetverbinding, dus dat gaan we nog eventjes niet aanbieden. Nou, kijk, je kunt wat... Jezelf, wat Martin ook al aangaf, een USB-stick aanmaken en vervolgens vanaf dat ding installeren. Ik denk dat je of dat ding moet op laten sturen of even naar een plek moet gaan waar wel snel internet is en dat één keer downloaden. En vervolgens dan alle machines in de buurt, vrienden en kennissen, via die stick kan Ja, maar dus één USB-stick is voldoende. Dat gebruiken wij hier ook al om machines te upgraden en dat werkt. Nou ja, twee dan. Eén voor Home en één voor Pro. Ja, en het is wel bijzonder dat wij ontdekt hebben, want we willen graag weten wat er... Want dat Microsoft communiceert slecht, dus we zijn zelf op onderzoek van wat moeten we met licentiecodes. Moeten we die uitprinten en erbij doen of zo, of als we hem geüpgrade hebben. Want mensen willen natuurlijk niet... Ik heb klanten die zijn van XP naar Windows 8 en toen naar Windows 8.1 en die upgraden nu naar Windows 10. En maar welke licentiesleutel moet je dan zelf houden, is dan de vraag natuurlijk. Als je over een jaar wil herinstalleren of begin je dan met Windows XP en dan ga je upgraden naar Windows 8 en dan naar 8.1. Dat lijkt mij stug, maar het komt niet echt duidelijk hoe dat moet. Maar dus, we hebben dus ontdekt dat alle upgrades voor Pro... hetzelfde licentienummer hebben. En alle home editions hebben ook hetzelfde licentienummer. Voor de rest zijn alle OEM of alle echte Microsoft licenties die in de winkel gekocht zijn, hebben wel andere licentienummers. Dus we vragen ons op dit moment af wat die twee wereldwijd uitgerolde licentienummers betekenen. Betekent dat iedereen die licentienummer intoetst gewoon Windows 10 heeft? Nou, naast mij. Ik heb hier een officiële home op een laptop staan. En ik heb een Pro in een virtuele machine draaien. Vanaf de Insider Preview is die gekomen. Mm-hmm. En die hebben allebei een aparte sleutel. Maar ik heb er niet op meer machines geïnstalleerd. Dus ik ben benieuwd als we straks even die sleutels kunnen vergelijken. Of wij dezelfde hebben. Mm-hmm. Heel benieuwd. Ja, misschien is het wel afhankelijk van of het een Nederlandse of een Engelse versie is of zo. Maar wij hebben gewoon ontdekt dat in ieder geval alle Nederlandse homes en alle Nederlandse pro's, dat het eigenlijk maar twee nummers zijn. En hoe dat op de achtergrond dan geregeld is, is onduidelijk op dit moment voor ons. Maar ook wat wij dan moeten aan klanten moeten zeggen wat hun licentiecode is voor hun vrij onduidelijk. Maar... Om nou te zeggen, het komt altijd goed over anderhalf jaar, is ook een beetje een moeizame uitspraak. Dus dat is onze eerste indruk van Windows 10, denk ik. Wat push voor naar accounts, vind ik. Wij hadden het hier intern al over niet een de-accountify tool moeten maken die alles deinstalleert wat om een account van Microsoft vraagt. Wat vraagt het allemaal om? Ik weet dat Cortana het doet, maar wat heeft nog meer de Microsoft account nodig? Er zijn allerlei tools die dat vragen, die meteen in je startmenu zitten. Omdat dat eigenlijk gewoon de shop is. Ik weet even uit mijn hoofd niet een hele lijst op te sommen. Maar er staan allerlei dingen nu. Office, download Office. Daar heb je dan geen account voor nodig. Maar dat hoort ook bij de removal tool, neem ik aan. Je wilt toch niet standaard in je startmenu download Office 365 button hebben staan. Dus er zijn allerlei dingen die eigenlijk is het een soort reclame push van Microsoft die ook aanwezig is, die eigenlijk verwijderd moet worden. En daarnaast dus allerlei dingen die om accounts vragen. Ja, wat mij ook opviel is als je een machine upgrade, ondanks dat je dan op de oude machine een andere standaard browser had, Firefox, Chrome, dat die dan toch in Windows 10 Edge als de default browser. Maar dat is een keuze. Dat is een keuze. Die kom je voorbij. Tijdens een installatie heb je de keuze om 4 dingen te koppelen als standaard. En er staat dan een heel klein zinnetje. Dat als je dat wil aanpassen, dan kan je daarop klikken. Dat staat links. Dus staat een heel grote knop rechts. Express instelling of zo. Of ik weet niet meer hoe het heet. Maar links staat. Ik heb wel begrepen dat Mozilla al over de zeik is. Over die optie. Waarschijnlijk dat hij te klein is dan. Ja, hij is heel klein. Is gewoon een heel klein zinnetje. Wat je dan als het goed is niet hoort te zien. Ja, oké. Ik heb hem eerlijk gezegd ook niet gezien. Nee, maar, er zijn twee van die. Tijdens de installatie kom je eerst langs een heel grote express instellingen gebruiken. Dan als je dat doet, dan installeert. Dan vink je eigenlijk allemaal aan dat hij alle informatie naar Microsoft gaat sturen. En, ja, ik raad je sowieso aan om geen express instellingen te doen. Want hij stelt een aantal hele enge vragen. Hij stuurt echt al je invoer van pen, touch en toetsenbord. Stuurt hij naar Microsoft. En om maar dingen beter te maken. Een scherm verder krijg je 4 van die over Edge. Ja, ik herinner me dat nou. Maar ik kan daar zit een knopje onder. Browser bij stond. Nou, daar zit een knopje onder. En als je dat aanklikt, dan kan je de vinkjes uitzetten voordat je dat allemaal niet wil gekoppeld hebben. En een ander ding wat die deelt is je wifi sleutels. Met al je vrienden en kennissen. Ja, dat is ook bijzonder, ja. Nou, dat heb ik liever ook niet. Er zitten een hoop dingen in. Dat is natuurlijk iets wat je niet wilt, nee. Nou, ik weet niet of hij die sleutels deelt, maar hij deelt dat het vertrouwd is dat als Victor connect met de McDonald's wifi, dan, en ik ben vriend van Victor, dan vindt mijn computer opeens het ook vertrouwd om te connecten met de McDonald's wifi. Nou, hij deelt ook de toegangscodes. Oh, oké. Eng. Van je thuisnetwerk en als je dat niet aan krijg ik de toegang, kan ik de toegangscodes van jullie dan krijgen en decrypten. Want ik neem aan dat als ik daarmee kan connecten, dan hoef ik alleen maar als Victor altijd connect met een wifi wat heet Afrika 1, dan hoef ik toch alleen maar een wifi router in de lucht te brengen met de naam Afrika 1 en dan stuurt mijn computer Victor's naam en wachtwoord naar die router. Ik weet niet of het zo werkt, maar het probleem is dat ik het niet zo vervelend vind als jij bij mij langskomt en erop gaat. Maar dat betekent dan ook dat al jouw vrienden, want die zijn dan vrienden van jou, van mij, die krijgen dan ook al die toegangscodes. Mm-hmm. De groep die hem krijgt is wat groot, vind ik. Ik vind hem ook bijzonder, maar ik zie inderdaad die expressinstellingen. Ja, jullie hebben natuurlijk unlimited internet connectivity. Maar bij mij word ik gewoon afgerekend per gigabyte wat ik download. Dus ik wil toch niet dat de hele wereld dan op mijn... Dat het hele dorp bij jou even Windows 10 komt downloaden. Ja, precies. Voordat je het weet, dan ben ik bankroet ongeveer. Ja, die expressinstellingen die zijn een beetje eng. Maar dat vind ik dus helemaal wat ik net zeg over die accountify en die crapify. Er lijkt wel een soort extra slag nodig. We hadden vroeger Bart P.E. Als opstartschijf. Ik weet niet of jij die wel eens gebruikt hebt, Bart. Dat was dat wordt onder andere Macrium Reflect ook gemaakt. Een soort pre-installed environment. Ja, we gebruiken we nu weinig de laatste tijd, maar het was een heel handige tool 5 jaar geleden om vanaf CD Windows te starten. En dat was dan een Windows die helemaal eigenlijk uit een echte Windows gewoon alleen maar de juiste onderdelen pakte. Dus dat was een helemaal totaal gestripte Windows. En je moest wel gewoon een licentie hebben officieel. Maar je kon dus gewoon vanaf CD Windows starten met echt minimalistisch. En als ik hier naar kijk, dan denk ik ook van nou, er moet zo'n soort bak PE veeg overheen om in ieder geval een heleboel meuk te verwijderen. Dat is ja. Maar... Okay. Nou goed, het is even testen wat het allemaal doet. Mm-hmm. Nou, de hele wereld is gestart. Skype was net voor de podcast was al aan het stuiteren. Dus het is allemaal op te lossen. Lijkt het wel redelijk snel. Het zijn niet allemaal showstoppers of zo. Dus tot nu toe zeer positief eigenlijk over dit product. En ja, die tools en die decrapifiers en weet ik veel wat allemaal mensen gaan bedenken, dat komt vanzelf. Ja, dat denk ik ook. Ja, maar ik denk dat Bart wel gelijk heeft. Ik denk, als ik dat zo hoor, ik heb dus niet de gelegenheid om het te downloaden en te installeren. Maar het lijkt me gewoon heel goed om eventjes te wachten. Dat er, als gewone gebruiker, om het even te wachten tot je update. Mm-hmm. Want als er dit soort rare zaken in zitten, nou, en je klikt een express install, zoals de meeste mensen waarschijnlijk gewoon zullen doen, ja, dan kan je toch voor hele vreemde verrassingen komen te staan. Mm-hmm. Dus het lijkt mij inderdaad dat Bart gelijk heeft. Van wacht maar eventjes, kijk even wat de reacties zijn. Kijk ook even wat mensen erover zeggen, wat je wel en niet moet doen. Nou, en dan doorgaan. Dan pas te installeren. Dat lijkt me een goede raad. Ja, zoals wij nu blijkbaar overal OneDrive moeten killen, zal ik maar zeggen. Dat zijn natuurlijk dingen die krijgt de gewone gebruiker niet 1, 2, 3 voor elkaar. Het is dus ook zo sinds gisteravond dat de vlaggetjes allemaal weg zijn. Dus ik weet eigenlijk niet meer hoe de gewone gebruikers nu, die niet gereserveerd hebben, nu aan Windows 10 gaan komen. Dat is dus nu ook weer opeens in een onbekend vaarwater gekomen. Of het komt met Windows Update vanzelf, wordt het aangeboden buiten buiten dat toeltje, zal ik maar zeggen. Of het is, of je moet het nu zelf straks gewoon ergens bij Microsoft geforceerd gaan downloaden. Maar hoe je dat dan moet gaan weten als eindgebruiker. Het blijft altijd al Microsoft communicatie over al dit is een beetje vaag. Af en toe heb ik het idee, ze weten het zelf nog niet. Ja, maar ik verwacht toch echt wel dat gewoon via de normale updates aangeboden gaat worden. Want de hele, en daar, volgens mij was de communicatie daar echt heel erg duidelijk over. En het bedrijfsvoordeel voor Microsoft evident is dat iedereen gewoon over moet. Mm-hmm. Nou, en als je dat via een omweg moet gaan doen, dan gaat natuurlijk een hele grote groep mensen ga je missen. Dus ik denk dat de enige manier zal zijn dat het zometeen gewoon als een update aangeboden wordt. En dan een hele grote update die iedereen gewoon op die manier gaat downloaden. Want heel veel mensen, de default instellingen voor 8. Windows 8, 8.1, 8.2 of whatever. Dat is natuurlijk dat is dat je automatisch downloadt en installeert. Mm-hmm. Dus ik verwacht dat op die manier gewoon gaat gebeuren. Ja, dat lijkt het nu ook, sinds bij mensen dus uit de taskbar die dat vlaggetje met die upgrade, met die reservering verdwenen is, lijkt dat wel de weg. Nou, er is dus officieel bij Microsoft te downloaden een geforceerde install. Wat ik me wel afvraag in deze, omdat er maar twee nummers zijn, of je niet gewoon een Vista-machine gewoon met die install gewoon kaal kan installeren met zo'n een van de twee algemene nummers. Dus dat er eigenlijk helemaal geen op dat punt zelfs ook geen beveiliging zit. Dat je dus gewoon iedereen mag misschien wel gratis naar Windows 10. Ook de Vista-users, alleen ze hebben geen upgrade software geschreven. Dus waarschijnlijk moet die dan kaal. Ze communiceren dat niet, maar We weten het niet, maar dat er maar twee nummers zijn, lijkt erop alsof je dat zou moeten kunnen doen. En dan zou dus iedereen eigenlijk gratis naar Windows 10 kunnen, ook de Vista-users, XP-users. Ja, daar zit toch zo'n verschrikkelijk groot voordeel in voor Microsoft, om al die mensen nou naar 10 te krijgen. Ze zouden dat toch gewoon moeten willen ook, en dat niet al te moeilijk over doen. Misschien hebben ze dat ook ingebouwd, werkt het ook gewoon, zeggen ze dat het niet werkt. En dan hebben ze ook de support verantwoording voor of die upgrade lukt of niet, hebben ze niet natuurlijk. Want XP-machines upgraden naar Windows 10 kan natuurlijk allerlei support issues geven. En ze zijn toch verantwoordelijk. Dus als zij gewoon zeggen XP en Vista, dat kan niet. Maar als je die twee sleutels invoert, werkt het toch. Dan ben je gewoon zelf verantwoordelijk. Ja. Dat zou nog een goede reden kunnen zijn. Mm-hmm. Ja. Nou, het is niet helemaal duidelijk. Dat weten we mogelijk volgende week. Ik ga Bart die nummer sturen. Dus dan krijgen we onze research en development afdeling gaat het uitvinden. Nou, hartelijk dank. Dat is een promotie, Bart. Ja. Goed. Windows is nu geleverd voor OEM-licenties op DVD, wat ons verbaasde. De sticks komen eind augustus, schijnt het, bij Amazon en zo, voor de retail-versie. Dus die komen op USB-stick. Maar waarom zou... Sommige computers hebben geen eens meer een DVD-speler. Dus ik weet niet waarom de OEM-licenties niet... Er is geen keuze voor DVD of USB-stick. Dus ik vermoed dat dat ook in de... Ja, daar moet ook iets mee gebeuren. Want het is natuurlijk een beetje gek om nog in deze tijd DVD's te gaan meeleveren of zo. Dus allemaal vragen. Ze komen vanzelf goed. Blijf positief voor de lancering. Ja, nou. En ik wacht gewoon rustig af tot ik het krijg. Nou, we hebben je een link gestuurd. Tot Afrika. Als je de euro's wil uitgeven. Ja, maar kijk, ik ben natuurlijk gewoon heel benieuwd wanneer Afrika mee mag doen in dit feestje. Mm-hmm. He, dus het, wanneer het bij ons aangeboden wordt. Wat me enorm opvalt hier, het is ook op de technologiegroepen en de technologie-sites die echt in Afrika belangrijk zijn, is het totaal geen issue. He, de hele Windows 10, de hele uitrol daarvan wordt eigenlijk nauwelijks besproken. Het blijft alsof het er eigenlijk helemaal niet is. Mm-hmm. Ik zag iets soortgelijks ook in The Guardian staan, waarbij leuk geformuleerd was. De titel van het artikel was Windows 10, it launches so quickly that you may have missed it. En dus daar ook eigenlijk nauwelijks gezegd wordt van ja, het is misschien de beste upgrade van Windows die er aangeboden wordt. Maar... je hebt eigenlijk nauwelijks door dat er een nieuwe update is. Geen marketingcampagne, geen ads, helemaal niks. Dus het, ja, die waren daar ook wat verbaasd over. Ja, en zo gezegd, ook hier geen aandacht. Helemaal geen aandacht voor Windows 10. Mm-hmm. Maar is het wel zo dat in Nederland is de complete marketingafdeling al een poosje opgeheven. Ik denk dat dat een policy is die al wereldwijd uitgevoerd is. Dus er zijn geen lokale marketing dingen van Microsoft aanwezig. Vermoed ik. Nee, maar ik zou toch verwachten dat er toch iets meer aandacht aan besteed wordt. Ook al komt het dan vanuit het head office. Maar het is wat dat betreft wel heel erg stil ook hoor. Je ziet er toch verschrikkelijk weinig over. Mm-hmm. Nou, ze willen misschien ook niet zo'n, want we hadden het net over dat het begin van deze lancering leek een beetje op een Vista-lancering. Zo'n mislukte lancering. Het lijkt nu goed te gaan. Maar ze zijn natuurlijk wel een beetje bang sinds die Vista-lancering dat ze het helemaal fout doen. Dus dit is misschien een nieuwe manier van langzaam upgraden. Ik heb geen idee. Maar dit is wel waarschijnlijk hun laatste update, want ze zeggen dat Windows 10, iedereen blijft gewoon dit blijft gewoon steeds geüpdate worden. En dat schijnt, ja, misschien wordt het over een poosje wel een andere naam, maar iedereen mag blijkbaar op deze manier blijven mee hobbelen in dezelfde manier als de OS-updates van Apple. Ja, ja. Dus ik denk dat dit de eindversie is, zal ik maar zeggen, van Windows. En het zal nog heel veel aan ontwikkeld worden. En het zal mogelijk ook wel eens een andere naam gaan krijgen. Maar ja, voorlopig hebben we dus 10 jaar support winnen op Windows 10. Dus we kunnen 10 jaar lang met dit operating system vooruit voordat er echt change. Nou, ik hoop in ieder geval, ik hoop dat Microsoft, je trekt even de vergelijking met OS X. Ik hoop dat Microsoft toch wel wat innovatiever te werk gaat dan Apple met OS X. Dus dat daar ook met die nieuwe interface, dat daar toch wat meer innovatie in komt. Niet alleen maar dat het makkelijker runt, maar ook dat er in interface design toch wat meer aandacht aan besteed wordt. Want dat vind ik toch in OS X toch langzamerhand een behoorlijk gedateerde interface. Mm-hmm. Ja, goed. Nou, ik denk dat we bij deze Windows 10 behandeld hebben. We zagen dit. Ik zag in ieder geval deze week nog in het nieuws dat iemand 70 miles per hour op de snelweg reed in zijn nieuwe Jeep. En dat hackers hem, hij wist dat, want hij had dat met die hackers afgesproken. Maar die hackers die namen remote zijn Jeep over. En de airco ging heel hard blazen en allemaal dat soort dingen. Dus ja, het was wel een schrikbarende actie, zou ik maar zeggen. En die mensen zaten echt een aantal kilometer verder. Dus die auto is dus overgenomen terwijl ze niet een vlak naast reden of zo, maar gewoon remote vanaf een paar keer. Het weten van het IP-adres was voldoende, had ik begrepen. Maar wat als ik per ongeluk iets naar dat IP-nummer stuur of zo, ik bedoel, binnenkort kan je niet meer per ongeluk naar een IP-nummer gaan, want dan crash je iemand op de snelweg. Ja, dat stond op een feutje, dat artikel. Ja. Nou, ik vond het wel interessant. Het is natuurlijk wel weer technologie, niet nadenken. En dit is natuurlijk gewoon fout. Dit hoort natuurlijk allemaal niet. Maar goed, het zal. Het gebeurt heel vaak. Daarnaast zag ik in de tech-wereld dat er een nieuwe, algemeen beschikbaar Amazon Aurora. Meer voor de programmeurs onder ons is een MySQL-compatible dienst van Amazon. Die is volgens hun 5 keer zo snel of zo als de gewone MySQL-database die ze ook al aanbieden. Dus ja, je kan nu in de Amazon Cloud kan je de standaard MySQL, maar ook Oracle, Microsoft SQL, PostgreSQL of hoe we het moeten zeggen. En dit is dus de vijfde, Aurora. En het is dus een Amazon-specifieke dienst voor MySQL, maar met dezelfde API. We hadden vorig jaar al in het podcast dat API's zijn zijn open, zal ik zeggen. Zijn niet te claimen. Dus hier maakt Amazon gebruik van die uitspraak van vorig jaar. Ze hebben dus gewoon de hele MySQL API nagemaakt, 1-op-1. Alleen zit er dan geen MySQL achter, maar niemand merkte. Dus voor de ontwikkelaar kan binnen 3 seconden zijn hele applicatie naar dit platform brengen, omdat de API is hetzelfde en je hoeft dus alleen een andere URL en een andere naam en wachtwoord in te toetsen en je bent klaar. Dus dat is wel Dat is wel wat die uitspraak van vorig jaar over het API's vrij zijn eigenlijk teweeg brengt op dit moment. Voor de rest, ander nieuws? Weinig. Allemaal Windows 10? Ja, weinig. Nou, ik moet zeggen, ik ja, allemaal Windows 10. Veelheid nieuws over Windows 10 vond ik ook een beetje tegenvallen. Ik had maar wat meer eromheen verwacht. Het was hier in ieder geval vrij stil. Mm-hmm. Maar ja, natuurlijk wel zelf. Er zijn behalve dit soort geneuzeldingen, zijn er niet echt spectaculaire crashes of zo aan de hand natuurlijk. Dus dat is wel positief. Dus wat driver issues met Nvidia kaarten. Maar ja, dat Nvidia is ook het bedrijf die dat redelijk goed gaat handelen, zou ik maar zeggen. Het is erger als het een Brother printer of zo is, denk ik. Want dat, die organisaties die zijn gewoon onwijs log, heb ik af en toe het idee. Of HP die net aan het overstappen is naar een gesplitte organisatie die nu opeens al zijn printerdrives moet gaan fixen of zo. Dat, daar zie ik meer problemen in, maar die zijn allemaal, dat gaat allemaal goed. Remote desktop werkt, alles werkt eigenlijk. Het is ook gewoon Windows 8.2, dus niet zo verbazingwekkend. Onze WordPress kan ik wel even over hebben. De IT-bende is natuurlijk sinds in de zomer is na een bepaalde update van WordPress en van PowerPress-module is er iets geks gebeurd waar wat niet echt een vinger op na te leggen is, omdat het deep down in PHP-code zit. Werkt alles perfect behalve de RSS-feed. Daar zitten geen MP3's meer in, dus ze komen niet meer op iTunes en ze komen niet meer in of allemaal devices die daar automatisch naar luisteren. Dus dat is erg lastig voor de luisteraars. We trachten dat op te lossen. Ik heb nu ontdekt dat ik op bepaalde manier kan forceren dat het wel in de RSS feed komt. Dus ik kan in ieder geval een soort noodverband leggen voor de komende podcast tot het lek boven water is. Dus dat ga ik doen. Ik denk dat ik hem dus twee keer publiceer. Eén keer als noodverband en één keer zoals het zou moeten. Maar de echte versie zoals het zou moeten, die geeft nog steeds problemen. Maar sinds het noodverband werkt, hebben we een indicatie welke richting we op moeten kijken. Want het was erg moeilijk debuggen, vond ik, omdat het niet echt duidelijk was op welk punt PHP of PowerPress nu de fout in ging. Het lijkt eigenlijk WordPress zelf die de probleem is en niet PowerPress. Maar ook dat is zelfs in mijn optiek niet helemaal duidelijk. Maar vanaf nu in ieder geval via noodverband weer podcasten in de MP3. In de RSS feed. Dus welkom terug, zou ik zeggen. We gaan hiermee de podcast afronden. En volgende week kijken over wat onze research allemaal over Windows 10 teweeg gebracht heeft. Hartstikke goed. Bedankt. Oké, bedankt.